Okay, welcome everybody. Bine ați venit. So we have been going through the book of Galatians. Noi parcurgem cartea Galateni. And the last we are in chapter the end of chapter 4 today. Și a trecut ne opream la finalul capitolului 4. And we will be going through the first verse of chapter 5. Și vom termina, finaliza acel capitol și vom parcurge primul verset din capitolul 5. So you guys know, I'll just briefly go over real quick. O să fac un sumar rapid. So what is going on is Paul had planted some churches in the Galatia area. Deci se întâmplă, Pavel plantase niște biserici în partea Galatiei. And he up until this point it was the gospel message was for the Jews. Și până în punctul acesta, mesajul Evangheliei era doar pentru evrei. But at this point the Lord had opened up to anyone that would believe on Jesus Christ could be saved. Dar aici Domnul decisese să se deschidă tuturor care voiau să creadă în el. So Paul went out and he was reaching out to the Gentiles, to the non-Jew people. Așa că Pavel a mers și a început să le vorbească neamurilor. And God's spirit was coming upon these people as they gave their life to the Lord. Și Duhul lui Dumnezeu venea asupra oamenilor acestea când își predau viața lor lui Isus. But so what happened, a lot of the Jews were upset. Ceea ce s-a întâmplat, mulți dintre evrei erau supărați. And what they were doing was they were going and trying to make the Gentiles, the non-Jews, become Jews. Ceea ce făceau, încercau să facă neamurile să devină evrei. By making them stick to the law of Moses. Prin a-i ale spune că ar trebui să respecte legea lui Moise. Which was a bunch of, they had over 600, I think 613 laws and regulations. Din câte mi-amintesc, aveau 613 reguli și legi. So everything they did, they had a way of making it right with God. Și orice greșeală pe care o făceau, aveau o modalitate în care se împace bine cu Dumnezeu. By a ritual or something, sacrifice. Printr-un ritual, printr-o jertfă, ceva. And what Paul had done was Paul was bringing the gospel of grace, which was that it's a free gift of God. That Jesus died on the cross for our sins and that we could be brought back in a right relationship with God. Și ceea ce făcuse Pavel venise cu acest dar gratis al Harului, prin care, prin faptul că Iisus murise pe cruce, puteau să primească această viață veșnică. And so these Judaizers, these Jewish legalists, și acești judeizatori, were saying, no, no, no. You can believe in Jesus Christ, but you also have to keep the law. Spuneau, nu. Da, poți să crezi în Iisus, dar trebuie să păstrezi și legea. And so that's what, in the first chapter, as Paul's writing to these people, și primul capitol când Pavel le scrie acestor oameni, he's upset because these guys were walking with the Lord, and now they have gone to trying to please God by keeping the law. Era supărat Pavel pentru că acești oameni începuse să meargă cu Dumnezeu, dar ei încercau acum să fie ok cu Dumnezeu prin a respecta legea. So in the first chapter Paul talks about his own personal experience with coming to the Lord. Deci în primul capitol avem experiența personală lui Pavel în venirea lui la Hristos. And he was showing them that it had nothing to do with keeping the law, but it had to do with faith in Jesus Christ. Și le arăta că nu era nimic în legătură cu păstrarea legii, ci prin credința în Iisus Hristos. And then in the second chapter he starts defending the gospel of grace. Și în al doilea capitol el începe să apere Evanghelia Harului. And then he even used an example how the apostle Peter, the mighty man in the church that was part of the beginning. Și a dat și exemplu cum apostolul Petru, care era foarte mare în biserică atunci la început, was walking with the Lord by grace. Mergea cu Domnul prin har. But then he started getting dragged back into keeping the law. Dar după aceea și el a fost tras înapoi înspre legalism. So, in the third chapter, în al treilea capitol, we have Paul talking about that it's about we are justified to God by faith. Avem faptul că în al treilea capitol avem faptul că suntem neprihăniți, justificați în fața lui Dumnezeu prin credință. Up until that point when Jesus died on the cross for our sins and rose again from the dead. Până în acel punct când Iisus a murit pentru păcatele noastre la cruce și a înviat. From the time of Moses up until then the only way was by keeping the law and sacrifice to please God. De la Moise până atunci, singurul mod în care puteai să te împaci cu Dumnezeu era prin a aduce jertfe ca să poți să fii okay. So then with him explaining that it's justification that we're right by God by grace. Și această explicație a faptului că suntem neprihăniți, considerați neprihăniți în fața lui Dumnezeu prin credință. Then he explains what was the purpose of the law then. După aceea explică scopul legii. Because these guys were probably thinking, well, God gave us the law. If the law isn't what gets us right with God, then what's the purpose of it? Și la ce se gândeau oamenii aceștia era faptul că Dumnezeu ne-a dat legea. Dar dacă legea nu ne mai aduce înapoi la Dumnezeu, atunci de ce ne-a mai dat-o? Sau ce e cu ea? And he went on to explain that the purpose of the law was to show us our sin, to show us that we're sinners. Și a început să explice și a spus că scopul legii era să ne arate că noi suntem păcătoși. See, one of the biggest problems today, I believe. Vedeți voi, una dintre problemele mari în ziua aceasta, eu cred, is that people don't think they're that bad of a person. Este că oamenii cred că nu sunt așa de răi. Because what we do is we compare each other to one another. Pentru că ne comparăm unii cu alții. We compare, oh, well, I'm not in prison, I'm not a murderer, I'm not a rapist. Ah, păi eu nu sunt în închisoare, eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am violat pe nimeni. Like those people over there. Ca oamenii ăia de acolo. And so that's how we determine. We look at one another and go, hey, și noi I'm așa, pretty good. Noi așa determinăm. Ne uităm unii la alții și păi eu sunt destul de ok, sunt destul de bun. And I'm speaking from my own personal experience because this is how I felt before I came to the Lord. Și vorbesc din experiența personală pentru că așa mă simțeam eu înainte să mă întorc la Domnul. I hung out with people that were way worse than me. Știam cu oameni care erau mult mai răi ca mine, așa credeam eu. And so that's what we do. But that's not what God calls us to. Așa că asta facem, dar nu ăsta este lucrul la care ne cheamă Dumnezeu. Because God's the creator of heaven and earth. Pentru că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. God created man. Dumnezeu a creat omul. Okay? So what happened was by our sin we separated ourselves from God. Ce s-a întâmplat este că prin păcatul nostru ne-am separat de Dumnezeu. There's no sin found in God. Nu este niciun păcat pe care să-l găsim, să regăsim în Dumnezeu. He's perfect. E perfect. He's holy. Este sfânt. And so we can't go to him with being sinners. Și așa noi nu putem să venim înaintea lui prin faptul că suntem păcătoși. So what the law did was he had the law to show us, whoa, you aren't that good. Și legea, scopul ei era să ne arate că, băi, nu ești așa de bun. You're sinners. Ești păcătos. And I can't have sin. I'm you're separated from me. Și nu poți să am păcat. Tu ești separat de mine. But see, God's so loving. Vedeți, Dumnezeu e așa de iubitor. That he gave us another way to be able to get right with him. Încă ne-a oferit o altă cale ca să putem să ne împăcăm cu el. And that's through Jesus Christ. Și asta este prin Hristos Iisus. That's why he died on the cross and he took our sins with him. De aceea a murit pe cruce și a luat păcatele noastre cu el. So he did all the work. It's not what we can do for him. Așa că el a făcut toată treaba, nu este ceva ce noi putem să facem. See, because the law was our way of doing something to be right with God. Azi, pentru că legea era o modalitate prin care noi puteam să facem ceva ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. But through Jesus, it's a gift from God. Dar prin Iisus este un dar de la Dumnezeu. What we have to do is accept Jesus Christ and all he's done. Ceea ce noi trebuie să facem este să-L acceptăm pe Iisus Hristos și tot ceea ce El a făcut. And then that makes us right with God. Și asta ne face într-o relație bună cu Hristos. Okay, so last week in chapter 4, the beginning of chapter 4, săptămâna trecută la începutul capitolului 4, we started talking about that you can only become a son of God by faith in Jesus Christ. Am început să vorbim despre faptul că poți să devii fiul lui Dumnezeu doar prin credința în Hristos Iisus. What these guys were teaching, these Christians, these legalists were teaching them that, oh, and you got to keep the law of Moses. Acești legaliști le spuneau oamenilor că trebuie să ții și legea. Okay? So then we saw that the Mosaic law, what it did was it separated people. Pentru că legea mozaică separa oamenii. So the law separated individuals from one another. Așa că legea separa persoanele individuale, indivizii unii de alții. It separated nations from nations. Separa neamuri de neamuri. It separated foods and animals. Și separa animale și feluri de mâncare. And so, but Christ came and instead of dividing people, he united people and brought people together. Dar Hristos a venit și în loc să mai separe oamenii, a început să-i aducă împreună. And we also spoke that if we're in Christ, meaning that if Christ comes into our lives, if we're in Christ, Și de asemenea vorbeam despre faptul că dacă noi suntem ai lui Hristos și El este în noi, that we become heirs, noi devenim moștenitori ai lui Dumnezeu. All the promises that God's promised are ours. Toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a promis sunt ale noastre. And then finally we spoke about if heirs, then we're no longer slaves, we're no longer in bondage to the law. Și într-un final discutam despre faptul că dacă suntem moștenitori, atunci nu mai suntem sclavi ai legii. Okay. You guys are probably thinking, probabil vă gândiți acum, why does he keep talking about the law? De ce vorbește în continuu despre lege? Right? We still do those same things that the Jews did back then. Adevărul e că noi facem aceleași lucruri pe care le făceau și evreii în timpul acela. And they're still trying to do today. They're trying to please God, get right with God by keeping the law. Și ei încă încearcă să respecte legea ca să-i facă pe pragul lui Dumnezeu. This is what we do. Asta este ceea ce facem noi acum. We think that by our behavior, by what we do, we can make God happy and he will bless us. Noi credem că prin comportamentul nostru, prin lucrurile pe care le facem, putem să-l facem pe Dumnezeu să ne binecuvânteze. See, everybody says, okay, we are saved by grace, a gift of God, grace. Vedeți voi, noi spunem că noi suntem salvați sau mântuiți prin har. By faith. Prin credință. Believing in what we don't see, right? Crezând în ceva ce noi nu vedem. But see, it doesn't stop there. It continues the rest of our lives. Dar vedeți voi, nu se oprește acolo. Lucrul acesta continuă de-a lungul vieții noastre. We have to walk by faith through grace, through the gift that God gives us. Noi trebuie să pășim prin credință, prin practic credința pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. And I'm telling you, if you think about it in your own lives, each one of us all the time tries to please God by things that we can do. Și eu vă garantez că în viața noastră, în fiecare zi, noi mergem și încercăm să facem lucruri ca să mulțumim pe Dumnezeu prin toate lucrurile pe care le facem. Or if I ask, if I pray to God and I ask God for something, dacă mă rog la Dumnezeu și cer lui Dumnezeu ceva, I didn't get it. He didn't answer the prayer. Și nu am primit, adică el nu a răspuns rugăciunilor mele. Oh man, I did something wrong. Spun, it's a sin that it's in my life. Spun, mamă, cred că am greșit cu ceva și este păcatul din viața mea. This is real. I mean, this is stuff we deal with every day. Lucrul ăsta este real. Lucrul ăsta reprezintă lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Because I think our whole lives we spend, he's teaching us how to walk by faith. Pentru că eu cred că de-a lungul vieții noastre el ne învață cum să trăim prin credință. Because it's not easy to do. We aren't created that way. Pentru că nu este un lucru ușor de făcut. Noi nu am fost creați în felul acesta. Because we're raised in a society that teaches us that by the way we act, our behavior is how we receive things, how we're treated by others. Pentru că trăim într-o societate în care învățăm că prin modul în care noi ne comportăm, oamenii ne răspund. Let me ask you, if someone upsets you, o să vă întreb, dacă cineva vă supără pe voi, whether it's at work, at home, whatever, someone makes you angry, oriunde, și cineva vă enervează, how easy is it to go and just love that person? Cât de ușor este să te duci să iubești persoana aia. Especially if they do something hurtful to you or someone you're close to. În special dacă ei, acele persoane, rănesc o persoană apropiată ție. That's difficult. E greu, nu? I struggle with it all the time. Eu mă confrunt cu lucrul acesta de fiecare dată. This is the point that I'm trying to bring up about the law. Și acesta este lucrul pe care vreau să-l scot în evidență în legătură cu legea. The only way we can please God is by faith. Singura modalitate prin care noi putem să îi mulțumim lui Dumnezeu să-l facem pe plac este prin credință. He's the God of heaven. He doesn't need us doing anything for him. He can do anything he wants. El este Dumnezeul cerurilor. Noi nu trebuie să facem nimic pentru el. El poate să facă ce vrea el. What pleases him is us walking by faith, trusting in him even though we don't see. Ceea ce îl mulțumește pe el este această pășire, această umblare prin credință chiar dacă noi nu vedem. Okay. So the reason I talked about all that. Și momentul pe care am re-spus aceste lucruri. Because today we're going to look at the last comparison that Paul gives us of the law and of faith. Pentru că astăzi ne vom uita la ultima comparație pe care o face Pavel aici între lege și credință. We're going to talk about the two covenants that God had given. Și vom vorbi despre cele două legăminte pe care Dumnezeu le-a dat. One was the promise through Abraham. Una a fost promisiunea prin Avram. Being that of Jesus Christ, the new covenant. Prin faptul că a venit Iisus Hristos, nou legământ. And then Mosaic law was the old covenant. Și cum legea mozaică era legea din vechime. So the old covenant was the way that the Jews related to God. They got right, they became righteous, they were justified by the law. Deci legea mozaică era modul prin care evreii se justificau în fața lui Dumnezeu. Which it consisted, if you sinned, you sacrificed. Ceea ce era consistent în faptul consta în lucru, în faptul că dacă păcătuiei, făceai ceva pentru Dumnezeu. Okay. Practic. And then Paul talks about the freedom that we have in Christ. După care Pavel vorbește despre libertatea pe care noi avem în Hristos. Okay, so let's turn to chapter 4 verse 21. Așa că suntem în Galateni capitolul 4 versetul 21. And let's just read verse 21. Și o să citesc doar versetul 21. Spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege. Nu ați auzit ce spune legea? So he's saying that he's talking about whoever wants to preach the law, preach legalism. El spune că oricine vrea să predice, să spună despre această lege. And all those that fall under that teaching. Și toți care se supun sub această învățătură. Because you remember, he's writing to these guys that have fallen into these teachers that are teaching them wrong things. Pentru că vedeți voi, le scrie oamenilor acestea și acestor învățători care căzuseră în lucrurile acestea. See, they camouflaged it. Ei au camuflat acest lucru. To make it look like, oh yeah, you have to believe in Jesus Christ. Da, trebuie să crezi în Iisus Hristos. But that's not it. You still have to do more things to please God. Dar asta nu este totul. Tot trebuie să mai faci lucruri ca să-i faci pe plac lui Dumnezeu. That's what these legalists were saying. That's what they were teaching these guys. Asta spuneau acești legaliști. Asta învățau pe oameni. So if it's, let's think about it. Hai să ne gândim. The law, okay, rules. Avem lege, deci ce înseamnă asta? Reguli. Why is it that it's so easy to fall back in to trying to please God through them? Deci este așa ușor să cădem sub această, să zicem, capcană, că trebuie să facem aceste lucruri ca să-L mulțumim pe Dumnezeu. One is because it's a, we have an outward set of rules that we can try and keep. Pentru că noi avem un anumit număr de reguli pe care noi putem să încercăm să le păstrăm. We can see them and we can try and do them. Putem să le vedem și să încercăm să le facem. It's not walking by faith, doing what, you know, trusting in something you don't see. Practic nu mergem prin credință, adică să ne punem încredere în ceva pe care nu vedem. And you can also make yourself look good and look better than others. Și de asemenea poți să te faci să arăți mai bine, să arăți mai bine decât alții. By keeping the rules. Prin faptul că păstrezi aceste reguli. Right? Nu? On the outside, I can pretend to be doing so well and being so spiritual. Din exterior poți să par că mergi așa de bine și sunt așa de spiritual. The problem is the problem's inside. Problema este că de fapt problema este în interior. But see, none of you guys see the inside. Only God sees my heart. Vedeți voi nu vedeți interiorul meu. Numai Dumnezeu vede inima mea. So by keeping law, keeping rules to be spiritual, to get right with God. Faptul că ținem aceste legi, aceste reguli ca să părem spirituali. It makes me look good in front of people. Mă face să arăt mai bine în fața oamenilor. Even though my heart might not be right. Chiar dacă inima mea nu este unde trebuie. And then also, by keeping rules, keeping laws, we can act like we saved ourselves. Și de asemenea, prin faptul că noi ținem aceste reguli, putem să ne comportăm ca prin exact în felul în care noi ne-am salvat singuri. I can take credit for my salvation. I earned it. I kept these rules. Eu mi-am câștigat, eu merit salvarea mea, pentru că eu am păstrat aceste reguli. See, it has. That's why it's so, it looks so good to man. Vedeți voi, de aceea arată așa de bine în ochiul unui om. Because we're about pleasing the people around us. Pentru că la noi este despre a mulțumi oamenii din jurul nostru. We're about doing things that make us look better than we really are. Noi vrem să facem lucruri care ne fac să arătăm mult mai bine decât suntem. And it's all about what we can do for God. Și pentru noi este tot ceea ce putem să facem noi pentru Dumnezeu. And not what Christ has done for us. Și nu despre ceea ce Dumnezeu sau Hristos a făcut pentru noi. Okay. Here's something that when I first became a Christian within a few years. În câțiva ani de când am primit pe Iisus în inima mea. So what happened was it was easy for me to give to people. Era ușor pentru mine să dăruiesc oamenilor. To do things for others. Să fac lucruri pentru alții. Right? Because when you do something for someone, you get a little pat on the back. Pentru că atunci când faci ceva pentru cineva, cineva te bate pe umăr. Or, man, did you see what Jamie did for me? Oh, man, that guy's amazing. Sau există aceste reacții. Wow, ai văzut ce a făcut Jamie pentru mine. Este uimitor. But, not that anybody really thought that about me. I'm just thinking that. Nu că ar fi crezut cineva despre asta, dar eu mă gândeam că ar fi spus oamenii. What was hard for me to learn was how to receive. Dar ce era greu pentru mine să învăț este cum să primesc. Because see, my pride, I don't need anything from anybody. Jamie can take care of himself. Vedeți voi, pentru că mândria mea spune așa. Eu n-am nevoie de nimic de la cineva, am nevoie de mine. And it was a hard I'm still learning it today. Și încă învăț asta și astăzi. But I did learn to receive, because I had to learn to receive that gift from God. Încă trebuie să învăț cum să primesc acest dar de la Dumnezeu. But see, the first thing I wanted to start doing was I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, that free gift. Primul lucru pe care l-am făcut, l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, acest dar gratuit, să zicem. But the same way I am with people, I wanted to be with God. În aceeași modalitate cum eram cu oamenii, voiam să fiu și cu Dumnezeu. I wanted to start doing for God. I wanted to do things to please Him. Voiam să fac lucruri pentru Dumnezeu, să fac lucruri care să-i facă pe plac lui Dumnezeu. And so that's the thing that's hard for us as man. Și asta este lucru care este greu pentru noi ca oameni. But we have to. Before we can learn to give, we have to learn to receive. Înainte să învățăm cum să dăm, trebuie să învățăm să primim. And so the ultimate expression of love. Cea mai frumoasă formă de exprimare a dragostei was God giving his son Jesus Christ. E faptul că Dumnezeu a dat pe fiul său Iisus Hristos to die for man. Să moară pentru om. Right? While we were still sinners. Sinning, pe când noi încă eram păcătoși, păcătuind, Christ died for our sins. Hristos a murit pentru păcatele noastre. So the best expression of love ever. Cea mai bună exprimare a dragostei. And see, by us accepting that gift from him, it produces love in us. Pentru că atunci când noi primim acest dar, produce de naștere dragostei în inima noastră. Because see, we're taught in this world. I keep saying this world because this is the physical place we live. Tot spun și repet această lumea aceasta pentru că asta este lumea de fapt în care trăim, această lume fizică. He wants us to be heavenly minded. He wants us to think about eternity and being with him. El vrea să avem o perspectivă cerească, să ne gândim la cum trăim cu el. But the thing is we're still in this world, in this physical world. Dar adevărul este că suntem încă în lumea aceasta fizică. And this world teaches us that it's a conditional love. The only way I can love you is what you do for me. Pentru că lumea aceasta ne învață că există o dragoste condiționată prin care dacă eu te iubesc pe tine, tu mă iubești pe mine. But that's not Jesus's love, right? Dar asta nu este dragostea lui Iisus, nu? It's an unconditional love. Dragostea lui este necondiționată. He doesn't require you, Jamie, you don't have to do this. Jamie, tu nu trebuie să faci asta, asta și asta. See, because that gift, when that gift of Christ comes in us, pentru că atunci când darul acesta lui Hristos sau Hristos vine în noi, it starts doing things inside of us. Începe să facă lucruri, să transforme lucruri în viața noastră. And then we want to start doing things also in love. Și apoi și noi vrem să facem lucruri din dragoste. And that'll be in chapter 5. Și asta o să regăsim în capitolul 5. Because we could go all day on that. Pentru că putem să continuăm toată ziua despre lucrurile astea. Okay, so then he goes to say, do you hear the law? So first he says to all you who desire to be under the law. Și după aia, în primul rând spune, toți cei care doriți să fiți sub lege. And then he says, do you hear the law? Spune, după aia, nu auzi ce spune legea? Because as you guys well know, we have been talking about it over and over and over every week. Pentru că așa cum bine știți, noi am vorbit și am vorbit și am repetat și am vorbit din nou despre asta în fiecare săptămână. So he's trying to make sure, hey, are you guys getting this? Are you getting the message that I'm trying to preach? Și el încearcă să se asigure că ei înțeleg mesajul pe care el încearcă să le predice. You remember in chapter 3, he kept going back to Old Testament scripture to show them. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 3, el tot se făcea menționa pasaje din Vechiul Testament ca să le amintească. And so, this is the last portion where he's discussing the two covenants, the law and grace. Și aceasta este ultima porțiune în care el discută despre cele două legăminte între lege și har. But he's going to go back to the Old Testament for this also. Dar el se va întoarce înapoi la Vechiul Testament pentru lucrurile astea. Because see, what you have to remember is these legalists, these guys that were preaching the wrong thing. Vedeți voi, acești legaliști, acești oameni care practic predicau niște lucruri rele despre Dumnezeu. That's the thing about someone that's a legalist. They claim to be all this when they're really not. Asta e treaba cu legaliști. Țin să pretindă că sunt altceva decât nu sunt. Yeah, they try and be It's as if I go around quoting scriptures to you guys trying to be more spiritual. Și ca și cum eu vin și merg pe aici printre voi și vă citez lucruri din Biblie. Oh man, that Jamie, man, he really knows the word. Wow, cum e Jamie, el chiar știe cuvântul. But it means nothing, right? If I, you can read it all day long, but if you're not living it, poți să-l citești toată ziua, dacă nu-l trăiești. And that's what's going on here. They claim to know all the Old Testament scripture, all the laws. Asta se întâmplă aici. Ei țin să, ei pretind că știu toată legea. And so that's what Paul's going, okay, you think you guys know it? Well, here, let's go back. Do you know this scripture? Do you know this? And that's what he keeps choosing. Și asta face Pavel acum. A, da, știți toată legea? Hai să ne întoarcem să vedem dacă o știți pe asta și pe asta. Okay, so what I'm going to do, instead of us going back to Genesis, I'm just going to tell you some points about the story. Să ne întoarcem în Geneza, o să vă punctez. So what he does is, this is in Genesis 12 through 21, the story of Abraham. Și această istoria lui Avram o regăsim în Geneza, what chapter? Genesis 12 okay. through 21. În Geneza capitolul 12 până la 21. Rather than read all that, I thought I would just... Decât să citim toate lucrurile astea, mai bine m-am gândit să punctez. So, when Abraham was 75, and I'll use his ages to give you an idea. Și o să folosesc vârstele lui Avram ca să pot să vă dau o înțelegere, o perspectivă. If you remember, he was in with his dad and his family in Ur of the Chaldeans, in a place of about Iraq, Iran today. Și... Când avea 75 de ani, el era cu ai lui în Ur, în țara Caldeei. So what God tells him is, God tells Abraham, leave your family and go to the place that I'm going to show you. Și Dumnezeu spune lui Avram, lasă-ți familia și du-te în locul pe care ți-l voi arăta eu. And so he tells him, he gives him a promise of blessing him and many descendants. Și le dă o promisiune prin care el va binecuvânta cu mulți urmași. But Sarah, his wife, was barren. She had no children. Dar Sarah era sterpă, nu putea să facă copii. Do you have barren? Is that a word? I did. Okay, cool. So, then when, that's at 75. Then when he's 85 years old. Asta este când el avea 75 de ani, dar atunci când a avut 85. So he still has no son yet. Deci încă îl regăsim pe Avram neavând niciun fiu. So that's 10 years later. Asta înseamnă 10 ani mai târziu. And so what happens is, they trusted God. He trusted God to leave and go to where God told him to go. Și se întâmplă că Avram pleacă și își pune credința în Dumnezeu și merge unde îl trimite Dumnezeu. But so at this point, they're starting to doubt God now. Dar în punctul acesta începe ei să se îndoiască de Dumnezeu. See, that's the thing with us, is when God shows us something, is we expect, I need it right now, God. Vezi, atunci când Dumnezeu ne arată ceva, noi zicem, acum trebuie să se întâmple. But God's timing is not even close to our timing. Dar modul în care Dumnezeu percepe timpul nu este așa cum îl percepem noi. Because he's working in and through us. He's trying to shape us and mold us into him, his image. Pentru că el încearcă să ne modeleze în imaginea lui, după chipul lui. So you have Abraham. Abraham was the man. Îl avem pe Avram. Avram era bărbatul. Because God spoke to him and he went. He didn't know where he was going, but he went. Pentru că Dumnezeu a vorbit și deși nu știa unde se duce, s-a dus. So right there, that's faith. Deci acolo avem dovadă de credință. That's why we say Abraham's the father of faith. De aceea îl numim noi pe Avram tatăl credinței. But what I want you to watch is Abraham's not perfect. Dar ceea ce vreau să observați este că Avram nu e perfect. Just like none of us are. Așa cum niciunul dintre noi nu este. Well, I can't speak for anybody else, but I'm not. Nu pot să vorbesc din perspectiva asta, eu nu sunt. So what happens is Sarah and Abraham start getting anxious. Ceea ce se întâmplă este că Sara și Avram devină nerăbdători. That God promised us the many descendants, but we don't even have a kid. Dacă Dumnezeu ne-a promis atâția urmași și noi nu avem niciun copil. So they come up with this idea. Okay, Sarah says, I'll give you my slave, my servant. Așa că vine Sara cu ideea minunată că îți dau eu slujnica mea. Yeah, Hagar is her name. Hagar. And I'll give you her. You marry her, and then we can have a son through her. Și te căsătorești cu ea și o să avem un fiu prin ea. So at that point, they're starting to make plans for God. They're trying to help God out with his plan. Și în acel moment, ei încearcă să-l ajute pe Dumnezeu cu planul lui. So of course, what happens is Hagar gets pregnant. Și desigur, ceea ce se întâmplă este că Agar rămâne însărcinată. And what happens, of course? Și ce se întâmplă? Sarah gets jealous. She's upset now. Sara devine geloasă acum. This woman that I gave you, now she's got a son. Acum femeia aceasta pe care ți-am dat-o, ea are un fiu acum. So, at 86, Hagar gets pregnant. Abraham's 86. Deci când Avram are 86 de ani, Agar rămâne însărcinată. And then she has a son and his name is Ishmael. Are un fiu și dă numele Ishmael. So that's Abraham's first son. Și ăsta este fiul, primul fiu al lui Avram. Then at 99, so probably at this point, Sarah's upset because she's jealous of Hagar. Probabil în momentul acesta, Sara este geloasă și supărată pe Agar, gen. But Abraham, he thinks he's the, you know, I've done it. I've got a son now. Dar Avram zice că gata, am făcut. So at 99, Abraham's 99 years old. Și când Avram avea 99 de ani, God speaks to him again and promises him, you will have a son. Dumnezeu vorbește și promite, tu vei avea un fiu. But Abraham says, yeah, Ishmael, all right, yeah, great guy. Și Avram zice, da, Ishmael, da, mulțumesc. No, no. You're going to have a son through Sarah. Și el spune, nu, nu, tu vei avea un fiu prin Sara. He's 99. She's probably like 89. El are 99 de ani, ea probabil avea 89. So at 100 years old, așa că la 100 de ani, Sarah has Isaac, Sara, her son. Îi dă naștere lui Isaac. Okay? So 100 years old Abraham is, so she's like 90. Deci la 100 de ani, adică la vârsta de 90 de ani, ea are dă naștere unui fiu. Okay, and so, but what happens then is Ishmael is like 14 years old by this time when Isaac's born. Dar ce se întâmplă acolo e faptul că Ishmael avea deja 14 ani când se naște Isaac. So see, now this starts creating a problem between Isaac and Ishmael. Așa că se dă naște unei probleme între Isaac și Ishmael. So at 103 years old, și la 103 ani, Abraham, at that time, the normal practice was at 3 years old they get weaned from the mom. Și se întâmplă că la 3 ani ei sunt weaned when they stop breastfeeding. Nu mai sunt alătați. Înțărcați. Okay. Mulțumesc. Sorry. And then they have a big celebration. It's a big deal. Și după aia e o petrecere. And so at that point, it was getting really bad with Ishmael. With Ishmael, with Isaac. Și în momentul acela devine o problemă destul de mare între Ishmael și Isaac. So God tells Abraham to get rid of Hagar and Ishmael, to send them away. Așa că Dumnezeu îi spune lui Avram să-l trimită cu Agar. Okay, so everybody's following? Toată lumea ne urmărește? Okay, verse 22 and 23 of versetele 22 și 23. Avem așa, este scris că Avram a avut doi fii, unul dintr-o sclavă, iar unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă a fost născut prin promisiune. Ok. So this is what Paul's doing. Paul is going to do a comparison, a contrast. Deci, practic, Pavel o să facă un contrast, o antiteză. Ok. So he's using Hagar and Ishmael and Isaac and Sarah. Așa că o să folosească pe Agar și pe Ishmael și pe Sara și pe Isaac. See, the thing about these legalists, these guys that are teaching the false doctrine? Lucrul cu legaliștii, acești oameni care dau învățătură greșită. That was the one thing about the Jews, is that they were very proud of being sons of Abraham. Erau foarte mândri, acești evrei erau foarte mândri că erau fiii lui Avram. And see, they claim to be the son, you know, through Isaac, the son of promise. Ei spuneau că sunt, ei sunt fii al lui Avram prin Isaac, fiul promisiunii. But Paul is saying that these guys forgot that Abraham had two sons. Dar Pavel le spune că ei uitaseră că Avram a avut doi fii. He's saying, oh yeah, you're a son of Abraham, but you're not the son that you think you are. Și ei spune, ah da, tu ești fiul lui Dumnezeu, dar nu ești fiul pe care crezi tu că ești. Okay, so the first contrast, we got about 6 contrasts that Paul makes out of this story. Și o să avem 6 contraste pe care Pavel le scoate în evidență în această istorisire. And the first one is he compares freedom to slavery, to bondage. Primul este faptul că el compară libertatea cu sclavia. So, robire. Hagar was a slave, was a bond woman to Sarah. Agar era o slujitoare, o sclavă a lui Sara. And Ishmael was born according to the flesh. Și Ismail era născut din fire, să zicem. Okay. The flesh, our sinful nature. Firea, natura asta păcătoasă. Okay. And what I mean by that is, if you remember, God gave Abraham a promise that he would have many descendants. Dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu îi dă o promisiune lui Avram că va avea mulți urmași, mulți copii. Instead of trusting in the promise of God, în loc să se încreadă în promisiunea lui Dumnezeu, Abraham and Sarah, Avram și Sara, decided to do a work in their flesh. They tried to help God out. Se gândesc să facă un fapt în fire, să îl ajute pe Dumnezeu. So Sarah gave her slave to have a son through. Așa că Sara și-a dat slujnica ei să aibă un fiu prin ea. So by the works of their flesh, by their sinful nature trying to help God, Ishmael was born. Așa că prin natura lor păcătoasă, prin faptul că încercau să ajute pe Dumnezeu, Ismail s-a născut. And during that time, if a slave had a child, that child was automatically considered a slave. Și în acel timp, dacă o sclavă a dădea naștere unui copil, și acel copil era sclav. So when things are born according to our flesh, when we do things according to our sinful nature, când noi facem lucruri din natura noastră păcătoasă, din firea noastră, they come from unbelief. It comes from unbelief. Acestea vin dintr-un loc de necredință. And trying to make our own plans, as I was saying earlier, trying to please God. Și practic vin din faptul că noi încercăm să facem planurile noastre. See, încercăm să mulțumim pe Dumnezeu. See, it makes God happy, right? When we walk by faith, when we are by faith. Îl face fericit pe Dumnezeu când noi mergem prin credință. So when we try and make plans, when we try and do things to help God out. Așa că atunci când ne facem planuri în încercarea noastră de a-L ajuta pe Dumnezeu. That's our sinful nature. That's not pleasing to God. Without faith, it is impossible to please Him. Aia este de fapt natura noastră păcătoasă. Fără credință este imposibil ca noi să-i facem pe plăcerea lui Dumnezeu. So outside of the faith. Așa că în afara credinței. We start doing things in our flesh. Noi începem să facem lucruri prin firea noastră. Okay. And legalism, of course, is living towards our flesh, as we talked about earlier. Desigur, legalismul este trăirea noastră înspre firea noastră, care se dedă la firea noastră. In Hebrews 11:6, I've been quoting it already, but și în Evrei capitolul 11:6, it says, "But without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is." And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. So without faith, it's impossible to please Him. Așa că fără credință este imposibil ca să îi facem pe plac. So we need to believe that He is who He says He is. Așa că noi trebuie să credem că El este cine zice El că este. And by faith we believe that He will reward those who diligently seek Him. Așa că prin credință noi credem că El îi va răsplăti pe cei care îl caută cu nerăbdare. So. Încetat. So then you have Isaac. Așa că l-avem pe Isaac, which was the second Abraham's second son, care era reprezentat al doilea fiu al lui Avram, that came from Sarah, care a venit din Sara, which was a free woman. She wasn't o femeie a slave. Liberă, da? Nu era right? Sclav. And so he was born according, not born to the flesh, but born according to the promise of God. El nu a fost născut din fire, ci a fost născut din promisiunea lui Dumnezeu. See, that's the other thing we need to see about our own lives. Asta este un alt lucru pe care noi trebuie să-l vedem în legătură cu viețile noastre. That God has plans. Că Dumnezeu are planuri. His plans are going to happen. Planurile lui se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu. We can try and do things on our own. Noi putem să încercăm să facem lucrurile în felul nostru. But right here you see that he took his wife's maid, slave. Vedem că el a luat slujitoarea lui Sarei. And what happened? God's promise of a son through Sarah still happened. Și s-a întâmplat. Promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiu prin Sara, tot s-a întâmplat. And Isaac was a miraculous birth. Și Isaac, nașterea lui Isaac a fost miraculoasă, o minune, right? Practic. Abraham was 100 and she was 90 years old when she had him. Avram avea 100 de ani, iar ea avea 90 de ani când i-a dat naștere. It was impossible. Era imposibil. But through God, all things are possible. Dar prin Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. Right? So let's, the second contrast would be, of course, God's promised miracle of Isaac. Al doilea punct, al doilea contrast este că promisiunea, acest miracol promis, această minune promisă, and then, prin Isaac, and then work done by the flesh, the sinful nature. Și după aia, comparația cu faptele pe care le facem prin fire. So, if you look at these, this is grace and the law. Grace and faith and the law works. Și dacă ne uităm mai aproape, avem har și credință și fapte prin fire. Right? So, Isaac is like, is the picture of Christ. Așa că Isaac este imaginea lui Hristos. The promise through Abraham's seed, the promise. Promisiunea prin sămânța lui Avram. Okay, in verse 24 through 27. Și avem versetele de la 24 la 27 care spun în felul următor: aceste lucruri sunt spuse într-o alegorie, căci aceste două femei reprinsă două legăminte. Unul este cel de pe muntele Sinai, născând copiii pentru sclavie. Acesta este Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, pentru că este în sclavie copiii lui. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră, căci este scris: bucură-te, stearpo, cea care nu naști, izbunește și strigă de bucurie, cea care nu naște în durerele nașterei, căci copiii celei părăsite vor fi mai mulți decât ai celei care are soț. Okay, so, he said allegory. Și eu am spus alegorie. My Bible said symbolic. În Biblia mea spune simbolic. And basically what he did was he took a story, a real story with real people from the Old Testament. Și ceea ce înseamnă este că a luat o istorisire, o parte din istorie din Vechiul Testament. And he pulled symbols, he pulled out of it to show us. Și a extras aceste simboluri ca să ne le arate. The thing about that is some people try and do that all the time. They try and grab stuff out of the Word of God vedem, and make it what they want. Vedem oamenii făcând lucrul ăsta. Extrag lucruri din Biblie și le spun într-un anumit fel și într-o anumită ordine ca să pară că să spună ce vor ei. See, you have to be real careful. We can't do that. Deci voi trebuie să fii cu adevărat, să fii foarte atent, pentru că nu poți să faci lucrul ăsta. See, we know that God is perfect, right? Vedeți, noi știm că Dumnezeu este perfect, da? And His Word, the Bible is perfect. Și în cuvântul Său, cuvântul Său e perfect. No mistakes. Nu este nicio greșeală. If we don't believe this, dacă noi nu credem lucrul acesta, then we're going to have a lot of trouble. Atunci vom avea probleme, multe. As with our relationship with God. În relația noastră cu Dumnezeu. Because it's all about truth. Pentru că este totul despre adevăr. And if we doubt one little area in the Bible, then it's going to cause us to doubt other areas. Și dacă noi punem la îndoială anumite arii din secțiuni din Biblie, practic o să punem la îndoială și alte lucruri. But see, we ourselves aren't grabbing something out of it and making it something we want it to be. Vedeți voi, noi, prin felul nostru de a fi, luăm lucrurile și le facem să fie cum vrem noi. Paul's doing it, and it's in the Word of God, Holy Spirit inspired. Și Pavel face lucrurile astea și este în Cuvântul lui Dumnezeu, este inspirat de Duhul Sfânt. Okay, so, there are two covenants. It tells us there's two covenants. Deci ne spune că avem două legăminte. And the covenants were contracts. Și aceste legăminte erau de fapt niște contracte. And what it was setting up rules, basically, on how we could be right with God. Și practic se puneau niște reguli în care noi putem să ne îndreptățim cu Dumnezeu, să ne facem drept înaintea Lui. And the legalists were using one set of rules, the Mosaic law. Și legaliștii foloseau un set de reguli, legea mozaică. But Paul was trying to get these guys to understand the other covenant, the other contract. Dar Pavel încerca să-i facă pe acești oameni să înțeleagă partea cealaltă a legământului. To relate, to have a relationship with God through Christ. Să aibă o relație cu Dumnezeu prin Hristos. By faith. Prin credință. Okay, so I know this is probably, it might be, I don't know, difficult. Și că poate să fie dificil. But what we're talking about, these things about grace and faith and the law and works. Și acestea pe care le vorbim despre har, credință, lege și fapte. It's important because it could change each one of us our relationship to God. Este așa de important pentru că aceste lucruri, înțelegerea acestor lucruri, pot să ne schimbe relația noastră cu Dumnezeu. Because if we are trying, as I said earlier, if we try to please Him, pentru că noi dacă încercăm să-i facem pe plac, by doing things for Him, prin a face lucruri pentru El, try to make Him happy, încercăm să-l facem pe El fericit, do things so He will bless us, facem lucruri ca El să ne binecuvânteze. Where there's not going to be a joy, there's not going to be that love. Nu va mai fi nicio bucurie, nu va mai fi acea dragoste. Because then we start doing these things in our flesh. Ce începem să facem aceste lucruri prin firea noastră. And there's no happiness in that. Și nu există nicio fericire în lucrul acesta. And the thing is once we're right with God. Și ideea este că din moment ce suntem ok cu Dumnezeu, nothing else should matter. Nimic altceva nu ar trebui să conteze. Because you say, all right, Jamie, I need help. I got other problems than what you're talking about. Că puteți să spuneți în mintea voastră, bă, Jamie, eu am alte probleme decât alea pe care le vorbești tu. I got relationship problems. Eu am probleme în relație. I got money problems. Eu am probleme cu banii. I got physical problems. Eu am probleme fizice. You name it, whatever your problem is. Le dați voi un nume și vă gândiți la ele. Why don't you teach on something that will help me with these problems? De ce nu predai ceva ce ne-ar ajuta să rezolvăm aceste probleme? And this is my point. This is what I'm doing. Și asta este și ideea. Asta e ceea ce eu fac. Because if we aren't right with God, pentru că dacă noi nu suntem în păcat, nu suntem bine cu Dumnezeu. If our relationship is some other relationship than other than what He has given us. Și dacă relația noastră cu El este o altă relație decât cea pe care El ne-a dat-o, we're going to be frustrated. Noi o să devenim frustrați. Because we are going to try and do things that are never, ever going to please Him. Pentru că noi o să încercăm să facem lucruri care niciodată și niciodată nu îl vor mulțumi. It's a gift. Este un dar. Our Christ died on the cross to bring us back in a relationship with God. Christos, can you repeat that? Yeah. It's a gift of God gave His only Son, Jesus Christ, to die for our sins so that we could be justified with God. Deci Dumnezeu a dat acest dar pe Iisus Hristos să moară pe cruce ca să putem să fim justificați, considerați neprihăniți în fața lui Dumnezeu. So, whenever we try and do for Him, it's not doing for us. It's not helping us. Așa că orice ce încercăm noi de fapt să facem pentru El nu ne ajută deloc. God will teach us when we're right with God, when we're seeking Him by faith. În momentul în care noi îl căutăm pe Dumnezeu prin credință, then He will teach us how to deal with life's problems. Atunci El ne va învăța cum să rezolvăm problemele din viața noastră. Okay, so in Matthew 6:33, așa că în Matei capitolul 6 versetul 33, it says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Semnifică toate aceste lucruri, neamurile, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și vi se vor da și toate acestea. Okay, so in verse 24, going back to Galatians. Și întorcându-ne în Galateni, în versetul 24, it says that, it talks about Mount Sinai. Spune că vorbește de muntele Sinai. Mount Sinai is where Moses was given the Mosaic Law. Pe muntele Sinai l-avem pe Moise, căruia îi se dă legea mosaică. And he's relating that to bondage and chains. Și el face legătura cu înlânțuirea, înrobirea. And so this covenant gives it births slavery. Și practic acest legământ care este dat acolo dă naștere sclaviei. And by that I mean us doing things to be accepted by God. Și din nou spun că asta înseamnă să facem noi lucruri care ne-ar considera acceptați din partea lui Dumnezeu. It does not set us free. Lucrurile acestea nu ne eliberează. And Hagar was the picture of this. Iar Hagar era imaginea lucrurilor acestea. Right? Hagar was in bondage. She was a slave. Hagar era o sclavă. And he's relating the old covenant, the Mosaic law, to being in bondage, to being a slave. Și practic el face legătura cu legea mozaică prin sclavie cu Agar. And also he relates it to Jerusalem. He said the Jerusalem now. Și de asemenea face legătura cu Ierusalimul de acum. Because Jerusalem is considered like the capital of the Jewish religion. Pentru că Ierusalimul este considerat ca fiind capitala religiei evreiești. And so they were trying at that time, they were still trying to keep the law and to please God by keeping the law. They thought that's what made them right with God. Așa că ei tot încercau să facă legea pentru că ei credeau că lucrul ăsta îi ține să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. But they were in bondage because there was no way, even then, there was no way for them to be able to keep all the law. Pentru că chiar și atunci nu exista nicio cale prin care ei puteau să păstreze toată legea. And then right after that he says in verse 26. Și exact după aceea, în versetul 26 se spune, but it says, but the Jerusalem above is free, the mother of us all. Spune că dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. And what this is talking about, the new Jerusalem, the Jerusalem in heaven. Și lucrul despre care vorbește aici este Ierusalimul cel nou, Ierusalimul din cer. And that Jerusalem is free. There's no bondage. Și acest Ierusalim este liber, nu există nicio sclavie. Because Christ died to set us free. Pentru că Hristos a murit ca să ne elibereze. To set us free from sin. Să ne elibereze din sclavia păcatului. And to be not in bondage anymore. Să mai fim în robie. So that was the third contrast he did, heaven and earth. Și acesta este al treilea contrast a făcut între cer și pământ. Okay, so so then it goes on to talk about now we brethren verse 28. Și continuă versul 28. Am intruit. 29, sorry, 29, yes. 28 or 29. 29. Okay. Dar în și avem în versetul 29, dar așa cum atunci cel născut în chip firesc îl persecută pe cel născut prin Duhul, la fel este și acum. So Isaac was born free. Deci Isaac era născut liber. And that's just like as Christians when we accept Christ, we become children of that promise. Este la fel ca atunci când noi îl primim pe Iisus Hristos, ca creștini, noi suntem fii ai promisiunii. Because Abraham, remember, Abraham was given the promise that through your seed, the seed being Christ, all the nations of the earth will be blessed. Pentru că dacă vă aduceți aminte, lui Avram i s-a dat această promisiune și spune că prin sămânța ta toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. So see, just like we become children of the promise when we accept Christ. Și așa și noi devenim fii ai promisiunii atunci când îl acceptăm pe Iisus Hristos. But Ishmael was born a slave. Dar Ishmael era născut ca fiind sclav. And so go on to the next verse. Așa că în 30 spune așa, ce spune însă Scriptura? Alungă pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. So, what had happened was, as I said earlier, that Ishmael started persecuting Isaac. Așa că ceea ce spuneam că s-a întâmplat este faptul că Ishmael a început să-l persecute pe Isaac. Because he was, you know, I'm sure he was jealous. Pentru că cu siguranță acesta era gelos. But so what happens is, God told Abraham to get rid of Hagar, the bondwoman, and her son. Așa că ceea ce se întâmplă, Dumnezeu îi spune lui Avram să se scape de această roabă, de Agar. And so, of course, you're talking about the two comparisons. You're talking about the law, which was Ishmael, the bondage. Și avem această comparație, l-avem pe Ishmael care reprezintă sclavia. And then grace, right? Și după aceea avem harul. Through Isaac, he was the promise. Prin Isaac, pentru că el l-a promis. It was a gift of God. Era un dar de la Dumnezeu. Right? He was a gift of God because she shouldn't have been able to have a child. Pentru că în mod normal n-ar fi trebuit să poată să facă un copil. Right? But God did it. Dar Dumnezeu a făcut lucrul ăsta posibil. Just like with our walk with the Lord, with our relationship to God. Așa cum face în umblarea noastră cu Dumnezeu, în relația noastră. God died on the cross. It was a gift of God. Dumnezeu a murit pe cruce, a fost un dar al lui. What do we have to do? Ce trebuie să facem noi? Accept him. Să îl primim, să-l acceptăm. Believe by faith. Să credem folosindu-ne de credința noastră. Of all his promises. În toate promisiunile lui. And that's Isaac. But over here is Ishmael. Ăsta este Isaac, dar în partea cealaltă avem pe Ishmael. And it was bondage, the law. Care reprezenta robia, legea. Now what it's saying is it's showing a picture of that grace and law, grace and legalism cannot be together. Și practic avem o imagine în care înțelegem că harul și legalismul nu poate să meargă împreună. That's what I was saying. In our walks with Christ, we can't have legalism trying to please God through rules. Așa că de asta spuneam că în umblarea noastră cu Hristos nu putem să încercăm să-i facem pe placul lui Dumnezeu prin aceste reguli, aceste legi. And accepting by grace his faith. Ci prin acceptarea prin harul lui în credință. Right? So that's what they're saying here is those two. God told told Abraham cast them out. Așa că de aceea îi spune Dumnezeu lui Avram să se scape de Agar. So Okay. Yeah, so it was talking about how so the fifth contrast that we had was between the persecutor and the persecuted. Și a cincea punct din această antiteză îl avem un persecutor și cel persecutat. And then the sixth contrast is inheriting all and inheriting nothing. Și cel de-al șaselea contrast este moștenirea tuturor lucrurilor și moștenirea nimic, a nimicului. So, and that's, if you look at that picture, there is, when we accept Christ, we become an heir of God. Și dacă vă uitați la această imagine, noi atunci când îl acceptăm pe Hristos, noi devenim moștenitori. And that means we spend eternity. We've got promise of salvation. Și așa că avem promisiunea mântuirii, salvării. And we'll spend eternity with God in heaven. Și așa că vom petrece o eternitate cu Dumnezeu în cer. But if we don't accept Christ, dar dacă nu-l acceptăm pe Hristos, we're not an heir. We don't get anything. Practic nu mai devenim moștenitori, noi nu mai primim nimic. Right? You'll spend eternity in hell. Vom petrece această eternitate în iad, nu? Okay, so one of the things for us is we have we experience both in this world. We experience persecution. Și un lucru pentru noi astăzi este faptul că în această lume noi experimentăm această persecuție. I think that I don't know in Romanian, but in English when we hear the word persecution, we think of someone getting killed for their beliefs. Nu știu cum sună în română, dar noi atunci când auzim în engleză acest cuvânt persecuție, noi ne gândim că cineva moare pentru credința lui. But persecution can be anything. It could be someone being mean to you because of how you are. Vedeți voi, această persecuție poate să însemne orice. Poate să însemne chiar și faptul acela când cineva este rău cu tine doar pentru că crezi în Dumnezeu. But along with that, we have the pain of persecution here on this earth while we're here. Așa că avem durerea aceasta a persecuției atâta timp că suntem noi pe pământ aici. But we also are heirs to the promises. Dar în același rând avem și faptul că suntem moștenitori ai tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. Okay, the last verse we're going to look at. Așa că ultimul verset la care ne vom uita. It's in chapter 5 verse 1. Este capitolul 5 versetul 1. Can you read it please? Yes. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. So we've been talking about how the law rules bring bondage. They chain us up. Așa că am vorbit despre faptul cum regulile legii aduc această subjugare. There's no freedom in it because you're always having to do something to make someone happy. Nu există nicio libertate în lucrul acesta pentru că de fiecare dată noi încercăm să facem lucruri ca să facem pe cineva fericit. But then we were talking about grace, the gift of God, and how that brings freedom. Dar de asemenea avem harul și darul lui Dumnezeu care ne aduce libertate, eliberare. So now Paul goes on to say, stand fast. Așa că Pavel continuă și spune, rămâneți deci tari. And what he's saying here is keep on standing. Și ceea ce spune aici este rămâneți să stați în picioare. It takes effort on our part to stay free. Este un efort ca noi să putem să rămânem liberi. And as I said, what I mean by that is that we can accept Christ into our hearts. Pentru că ceea ce vreau să spun prin lucrul acesta, noi putem să-L primim, să-L acceptăm pe Hristos în inimile noastre. And be born again. Și să fim născuți din nou. But then we can fall in to rules and legalism to try and please God. Dar și așa, după ce facem lucrul ăsta, putem să picăm din nou în legalism și în încercarea noastră de a respecta niște reguli ca să-i facem pe plăcerea lui Dumnezeu. Because that's what that's what happened to these people in Galatia. Pentru că de fapt, astea sunt lucrurile care s-au întâmplat acestor oameni în Galatia. In the other chapters we saw that Paul said that they had received the Spirit of God. În alte capitole vedem că Pavel spune că ei primiseră Duhul lui Dumnezeu. But then they started trying to please God and do things by keeping the law. După aceea spune că ei încercau să facă pe plac Dumnezeu prin a păstra legea. So it's the same with us. We have to walk by faith daily. Același lucru este valabil și pentru noi astăzi. Noi trebuie să mergem prin credință în fiecare zi. Our relationship to God is by faith. Relația noastră cu Dumnezeu este prin credință. Our lives, now that they are His, are by faith. Viețile noastre acum că sunt ale suntem prin El, sunt ale Lui. So we can be set free by Christ. Așa că putem să fim eliberați prin de Hristos. But we can still be in bondage, we can still be in chains to legalism. Dar tot putem să fim înlănțuiți sau robi ai legalismului. Legalism for us is, as I've said, trying to do things to earn God's blessings. Precum spuneam, legalismul pentru noi înseamnă să facem lucruri ca să primim binecuvântarea Dumnezeu. Okay, so by which Christ has made us free. The first verse. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. So, freedom, bless you. Sănătate. Freedom is a gift, right? Cum spuneam, libertatea este un dar. Right? It's a gift of God, grace. Este un dar al lui Dumnezeu, de fapt, harul, da? And Christ gave it, has given it to us. Și Dumnezeu ne l-a dat, and we receive it by faith. Și noi l-am primit prin credință. When we try and please God outside of grace, când noi încercăm să mulțumim pe Dumnezeu în afara harului, outside of faith, în afara credinței, we get entangled again. We get caught up in that bondage. Devenim încurcați din nou, ne înrobim. Right? Entangled with the bondage. Getting caught back up into trying to please God by what we can do for Him. Suntem din nou prinși în încercarea noastră de a face lucruri pentru Dumnezeu. Okay, liberty. Vedeți voi, libertatea? Yeah, I checked it out. You got, it says liberty and then made us free, right? In that same verse? Yeah, he said, for us it says made us free and then liberty. Okay, well, yeah, that's the same, right? But I just want to... Okay, so liberty is our freedom from having to earn our way to God. Vedeți voi, libertatea reprezintă faptul că noi putem să fim liberi ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. And it's freedom from the power and penalty of sin. Și reprezintă eliberarea de sub puterea și, practic, consecința păcatului. And freedom from guilt and condemnation. Și practică eliberarea de sub vină și condamnare. These are the things we need freedom from, right? Astea sunt lucrurile de sub care trebuie să fim eliberați, nu? All right, picture this. I told you guys before, the first few years when I first became a Christian. Imaginați-vă, în primii ani când am devenit creștin, I kept sinning. Continuam să păcătuiesc. Because I had trouble. I kept sinning. Pentru că continuam să păcătuiesc, aveam probleme. And I kept on condemning myself, thinking I wasn't good enough to be a Christian. Și continuam spunând că eu nu sunt de ajuns de bun ca să fiu creștin. See, that's what Satan, that's what the enemy tries to do with us. Vezi, asta încearcă să facă și Satan, încearcă să facă cu noi. Is when we make mistakes, when we do things, he tries to make us think that we're not good enough for God. Încearcă să facă lucruri în care să ne facă pe noi să ne simțim că nu suntem de ajuns de bun pentru Dumnezeu. See, I sin. Vedeți voi, eu păcătuiesc. And then I try and do something to make up for that sin. Și eu încerc să fac ceva ca să mă revanșez, practic, pentru acel păcat. Okay, I just sinned today. Okay, astăzi am păcătuit. I gotta go and I gotta pray for 4 hours tomorrow. Și să mă duc mâine să mă rog pentru 4 ore. And I better read like the whole Old Testament by next week. Și până săptămâna viitoare trebuie să termin tot Vechiul Testament. See, this is the power, the bondage that comes with sin. Vedeți voi, aceasta este această putere care vine odată cu păcatul, această nevoie de a te face sclav. It's thinking that I can make God happy. I can please God. Gândirea aceea că noi prin a face ceva pot să-i fac pe plac lui Dumnezeu. This is the problem, okay? If you think that here on this earth you're going to be sinless, you're in big trouble. Problema este că dacă voi credeți că pe pământul acesta dacă puteți să fiți fără păcat, aveți o problemă mare. We are sin. This body that we live in, it's sinful. Acest trup în care noi trăim este păcătos. Yes, as we walk with the Lord. Da, desigur, pe măsură ce mergem cu Dumnezeu. Yes, you'll be able to look back and go, man, I've changed since last year. Puteți să vă uitați în urmă și să vă zic, păi, eu m-am schimbat de anul trecut. But not me that changed, God that changed me. Dar nu eu cel care m-am schimbat, ci Dumnezeu care m-a schimbat pe mine. See, if we try and do anything ourselves, vedeți voi, noi dacă încercăm să facem orice prin puterile noastre, by trying to be sinless, to be perfect, în încercarea noastră de a fi fără păcat, de a fi perfect, you will fail miserably. O să greșiți lamentabil. That's why he says, grace through faith. De asta el spune, credință, har prin credință. He blesses us because he loves us. El ne binecuvântează pentru că ne iubește. Yes, he knows we make mistakes. Yes, he knows we sin. Desigur, el știe că noi greșim, el știe că păcătuim. And he tells us to confess our sins. Și de asemenea, el ne spune că ne spune să ne mărturisim păcatele. But that does not change his love for each one of us. Dar lucrul acesta nu ne schimbă dragostea lui pentru fiecare dintre noi. See, our relationship with him has to do everything with him and what he's done for us. Vedeți voi, relația noastră cu el este despre ceea ce el a făcut pentru noi, nu ceea ce putem noi să facem pentru el. Not what we can do for him. So many people have the wrong idea about freedom. Vedeți voi, mulți oameni au o idee greșită despre libertate. And this we'll talk more in chapter 5. Așa că o să discutăm despre lucrul acesta mai mult în capitolul 5. See, they think freedom, oh, I have freedom as a Christian. Vedeți, ei cred că, oh, da, eu am libertate în Hristos. I'm free to do whatever I want. Libertate ca și creștin. Eu sunt liber să fac ceea ce vreau eu. I can give in to any desire. I can fulfill any lust that I have. Da, pot să mă arunc în orice poftă vreau eu pentru că pot. But that's not what it's about. Dar nu despre asta este lucru. And we'll see that's what people think that liberty is their freedom to do whatever. Să vedem că libertatea, oamenii cred că libertatea este posibilitatea de a face ce vor ei. But as I said, we'll talk about that. Dar cum spuneam, o să vorbim despre lucrul acesta. So today to finish it up. Așa ca să finalizăm. We have only one way to be righteous before God. Avem o singură modalitate în care noi putem să devenim neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Is by faith. Prin credință. Through grace. Această credință prin har. Okay. In Jesus Christ. And then the work that was done through the cross and resurrection. Și prin lucrarea care s-a întâmplat la cruce prin și învierea. Once again, what he's done for us. Ce el a făcut pentru noi. It's the only way to be right with God. Singura modalitate în care noi putem să fim împăcați cu Dumnezeu. And as I said earlier, we have to be careful to continue each and every day to walk by faith. Și cum spuneam, noi trebuie să avem grijă să continuăm în umblarea noastră în credință prin har în fiecare zi. Faith is not, it's not natural to us. Credința nu este naturală. As I said, we are very, we like to have our hands on things and do things. Cum știți voi, nouă ne place să avem noi frâiele în mâinile noastre, să facem noi lucrurile. And it's very easy for us to try and please God. Și este foarte ușor pentru noi să încercăm să îi facem pe plac lui Dumnezeu. But as we were talking earlier, that's works of the flesh, trying to make God happy through what we can do for him. Dar cum încercăm să facem, vorbim despre lucrurile firii noastre care se întâmplă în fiecare zi. What I find for me, ceea ce găsesc la mine, is that I have to keep my eyes all the time fixed on Jesus. Ceea ce merge la mine este faptul că eu trebuie să îmi țin ochii ațintiți mereu la Iisus. Because as soon as I take him off of Jesus, I'm going to put him either on me or on you guys. Păi imediat ce mi iau de la Iisus, eu o ațintesc pe voi ori pe mine. And see, when we do that, we're looking and comparing ourselves to others and not to Christ. Pentru că atunci când facem lucrul acesta, noi ne uităm și ne comparăm cu alții în fața lui Hristos. We're sinners. Suntem păcătoși. And we can't forget. Și nu putem uita. It's impossible to please God without faith. Este imposibil să-i facem pe plac lui Dumnezeu fără credință. All right, let's pray. Haideți să ne rugăm. We thank you, Lord Jesus, for today. Doamne, îți mulțumim pentru această zi. Lord, we know that some things that we read in your word Doamne, știm că anumite lucruri pe care le citim în cuvântul tău are hard to understand. Sunt greu de înțeles. But Lord, it's your living word. Dar Doamne, este cuvântul tău viu. And we know by your spirit that you can make it clear to each one of us. Și știm, Doamne, că prin Duhul tău poți să ne-l explici, să ne-l faci clar fiecare dintre noi. Lord, I just ask that you would help each one of us to understand your grace, Lord. Doamne, mă rog ca tu să ne ajuți pe fiecare dintre noi să înțelegem cuvântul tău. To walk by faith each and every day of our lives. Să trăim, să mergem, să pășim în credință în fiecare zi din viața noastră. That we would understand that it's an amazing gift from you. Ca noi să putem să înțelegem că este un har uimitor de la tine. And that you've done all the work. Și că tu ai făcut tot ceea ce trebuia făcut. Lord, help us to walk by your spirit. Doamne, ajută-ne să trăim prin Duhul tău. And help us to be examples of you. Și ajută-ne să fim exemple ale tale, mărturii. In everything that we do, Lord. În fiecare lucru pe care noi îl facem, Doamne. We thank you and praise you. Îți mulțumim și te lăudăm. Amen. Amin.